стаялі хлопцы і маўчалі, на Яську зрэдку паглядалі, а сам дырэктар звузіл ростам, у сваім уборы бедным, простым, у зрэбных портках і кашулі, стаяў, як бы яго прыгнулі, такім мізэрным і маўклівым, у халаце суконным, сівым. Счакаўшы трошкі, ён ачнуўся, прыйшоў у памяць, азірнуўся. Ён знаў усіх, яго зналі. З уладзем колісь сябравалі, але цяпер не тыя часы. Рабіць нязручна выкрунтасы, бо цвёрда помніць ведаць трэба. На ім ляжыць цяпер вучэба. Ён толькі летась скончыў школку і веды меў у адну столку. Ды і тых патраціў з палавіну ў поле гонячы скаціну. Таксама хлопцы разважалі і як трымацца з ім не зналі. Ці мець яго за панібрата, ці лепш з ім быць далекавата. Уладзік зараз шмых у дзверы, такія меў ужо манеры. Ды ішоў пыніць ён гаспадарку, з навукай хлопец штось не ладзіў. А Еўтушэўскі яго гадзіў, ярэмцам клаўся ён на карку, алесь за комінак схаваўся. Адтуль на Яську прыглядаўся і думаў там сабе без шуму, якую смешную знаць думу, бо зрэдку голас усміхаўся. Яшчэ раз Яська азірнуўся, павесіў шапку, распрануўся. Як вузел хлопец невялічкі, крыху маркотна з непрывычкі, бо тут так ціха, глухавата, лясы, кусты і адна хата. Тут жыць сапраўды страшнавата, лагчыны, яміны, раўкі, тут, пэўна, шворацца ваўкі, і злыдні ходзяць з ваўкалакі. Папаўся ён тут не барака, але спануры, страхлівы, дырэктар наш быў палахлівы. Няма ні веры, ні надзеі на вельмі добрыя падзеі. Эх, цяжка жыць тут будзе, цяжка, і нават каецца наш Яська. Нашто даваў ён сваю згоду, каб знаў, не ехаў бы ён з роду, бо прападзе ён тут як мыш, але ўжо выпілі барыш. І сам ён чарку выпіў. Шкода. У запік Яська ідзе садзіцца, да дзела ж трэба прыступіцца. Хоць і папаў ён у няволю, але выконваў сваю ролю, бо так і гонар ты свой згубіш. «Ну ты, Костусь, чытаць любіш?» – дырэктар Костуся пытае, абы хоць гутарка якая. «Люблю, і... але яшчэ не ўмею. Складоў ніяк я не здалею». «Ну гэта, брат, ты мой паўгора. Склады чытаць ты пойдзеш скора. Абы каб літары нам знаць. А на склады ўжо напляваць. Паслебізуеш і нічога. Не трэба розуму тут многа. А як Алесь?» «Алесь вучыўся». «Пісаць ён нават налажыўся», — гаворыць Костусь пра Алеся. «Што ўжо з мяне вы смеяцеся?» — Алеся клікнуўся ім з печы. «Хоць і пішу, ды і недарэчы. Калі што і ведаў, то забыўся, бо ўжо даўно пісаць вучыўся». «Цябе ж нябось вучыў лапата», — вступіўся Костусь зноў за брата. «Ты ў школе быў, Алесь, паўгода. Пісаў на досцы кучка, мода. Пісаў і конь, і вецер вее. Не, наш Алесь пісаць умее». «Ну, гэта я то трохі знаю, хоць часам сам не расчытаю, што напішу, такі пісака, не расчытае і сабака». Алесь за бэльку сунуў руку, расправа ходзіць пра навуку, дастаў сваю цятрадь старую. «Вось паглядзі, як я малюю, якіх я тут наставіў птушак, каракуль розных завітушак, вось гэта кучка, гэта мода, а гэта конь, а тут калода, а тут пісаў дзядзька Антось». Ён піша хораша, нябось. Няправда? Можна падзівіцца. Ён штось пісаў тут яшчэ ўлетку, як браў кабылу на заметку, калі ёй трэба жарабіцца. Глядзелі ўтрох на гэты сшытак. І ўсё разгледзелі да нітак. І хлопцы тут пасябравалі. Язык і Яську развязалі. Сышлі з навукі на другое. Зайшла іх гутарка аб тое, чым гэты кут багаты, слаўны. Сярод звяроў тут лось быў главны. І вучням нават тут прыйшлося сказаць дырэктару пра лося. Які вялікі ён, рагаты, паджары і стрынгаляваты, калі глядзець на яго ззаду, а з галавы раголь грамада. За ім шоў воўк, зайцы, куніцы і многае ўсякае драбніцы, барсук, каза, лісы, вавёркі, тхары і ласіцы і норкі. Дырэктар слухаў з захапленнем, дзівіўся розным тут здарэннем, як барсука ў парэччы білі, як тут куніц, тхароў лавілі, які характар нораў звера, якая воўчая манера. Таго не чуў наш язь ніколі, хоць быў 4 гады ў школе. А на канцы, як пра гасцінец, сказалі язьку пра звярынец, каб скончыць тым усе навіны, звярынец загарад казіны. Усё гэта панскія забавы, а сам звярынец быў цікавы. Высокі, зложаны з бярвення і такі моцны на здзіўленне, каб воўк да кос не мог дабрацца, ні прастой верх, ні падкапацца, не ўсунеш пальцы там нідзе ты. Адным крылом звярынец гэты сюды выходзіў на дарогу. Займаў ён цэлую разлогу, і лес, і луг, і часць крыніцы, улетку ў ім растуць суніцы, іх хлопцы бралі колькі шапак. У ельняку зеловых лапак стаіць салаш, як тая хата. Раней тут коз было багата, крыху наўперад не ў іх часе, ды тая плойма ўся звялася. Так перадохла яна марна, цяпер жа ёсць тут толькі сарна, ды Даніель, казёл адзіны, а рогі тыя, як галіны. Адно здарэнне аб казле тым, што мела месца прошлым летам, апавядалі хлопцы Яську, як найцікавейшую казку. А гэта справа так была. Каня ў кампанію казла пускалі нанач у звярынец. І вось які казёл злачынец. З канём знаёміцца, сябруе, так след у след і спацыруе, і разам ходзяць і гуляюць, і разам ночы каратаюць. Ну, словам, сталі дружакамі. Ад дружбы к гульням пераходзяць, ды тыя гульні часта шкодзяць. Казёл каня штурхець рагамі, штурхель быў нагла, нечаканны, і ў жываце каня 3 раны. Ідзе, цячэ ў хлапцоў размова, і Яська зрэдка ўставіць слова. Пра сёе той распытае, размова ладная, жывая. Страхоў такіх тут наказалі, што ў Яські коленкі дрыжалі, і ні завошта па вячэры не смеў ён выйсці вон за дзверы. А перад тым, як спаць лажыцца, ён мусіў к хлопцам паддабрыцца. І хлопцы цёмную парою ішлі на двор з ім грамадою, і там стаялі, не ішлі ў хату, пакуль з натуры меў расплату. Затым у запек шлі і спалі, туды ж і Яську яны бралі. Ён усярэдзіне лажыўся, ляжаў маўчком, не варушыўся, абы не легчы толькі з краю. Бо я з вас коўдру пасцягаю, якое ж будзе вам тут спанне, казаў наш Яська в апраўданне.